غنبن قالا دا خوشی بیو کان ابن عمر یصلی علی راحلته و یوتر علیها و یخبرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلو خ باب الایماء علی الدابہ یو سړی په سفر روان دی د سورلی د پاسه مونځ کوي نیت یې د نفلو تړلی دی دی به رکو څنګه کوي دی به سجده څنګه کوي نو تاسو ته سرنامک دی چې نه به رکو کوي نه به سجده کوي بلکې د رکو د سجدې دپاره به روره اشاره کوي خو د سجدې اشاره به لږ د رکو د اشارې نه ښکته یي مثلا داسې شو نو بیا به د سجدې دپاره لږ داسې سر ښکته کړي باب الایماء دا باب دی د اشارې کولو دا باب دی د اشارې کولو علی الدابة په داسې حالت کې چې دی مونځ کوي د سورلۍ د پاسه دا باب دی د اشارې کولو په داسې حال کې علی الدابة چې دی مونځ کوي او د څاروي د پاسه کوي د سورلۍ د پاسه سور دی او مونځ کوي نو دی به رکو نه کوي سجده به نه کوي بلکې د رکو د سجدې دپاره به څه کوي روره اشاره به کوي حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حضرت عبد الله بن دينار وي چې كان عبد الله بن عمر او زمونږ استاد عبد الله بن عمر يصلي في السفر هغه به مونځ کوو په سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مونځ کوو په سفر کې علی راحلته په خپله سورلۍ راحله خپله معنی ده اوخه چې په هغې باندې ته سورې نو هغوی به مونځ کوو علی راحلته په خپله سورلۍ او اینما توجهت کم طرف ته به چې مخ وګرځو دې سورلۍ بیهی د رسول الله چې کم طرف ته به مخ وګرځو که مخ په قبله وو که قبلې ته به شا وه که قبلې ته به اړخو او هغوی به مونځ کوو یصلی فی السفر هغوی به مونځ کوو په سفر کې علی راحلته په خپله سورلۍ اینما توجهت کم طرف ته به چې مخ وګرځو دې سورلۍ بیهی د عبدالله بن عمر او یؤمی دقه ټکی دی یؤمی هغه به اشاره کوله د رکو دپاره د سجدې دپاره او چې تپوس به دې ته وکړو نو دلیل کې به د څه وي وذکر عبدالله او ذکر کوو به عبدالله ابن عمر د دلیل په طور باندې دا خبره چې ان النبی صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله پیغمبر کان یفعلوه هغه به دا کار کوو په سفر کې چې روان یې روان سفری که عذر درته وي او که نه که راکوزېدی شي او که نه شي راکوزېدی مونځ په سورلۍ باندې دا جایز دی اوس دې بله سرنامک دی باب ینزل المکتوبه دا سرنامک دی هلکه په سفر روان نفل د سورلۍ د پاسه کې اشاره کې جایز دی خو چې د فرض وخت راغې یا د وترو وخت راغې نو بلا ضرورت به په سورلۍ باندې ګورې د پاسه دغه نه کې فرض نه کې وتر به هغې د پاسه نه کې نو وایي ینزلو دا سور سړی دا به راکوزیږي ینزلو راکوزیږي به دا سور سړی د چا دپاره لیل مکتوبه د پاره د فرض منځو چې د فرض منځو وخت راغې نو بلا عذره به د سورلۍ د پاسه نه کوي راکوزیږي به حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وكيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ابي غد ان عامر بن ربيعة اخبره حضرت عامر بن ربيعه اخبره اغه خبر ورکړی د خپل زی عبد الله له قال حضرت عامر وی رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولد رسول الله ما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحله په داسې حال کې چې هغه سورو په سورلی او یسبح او هغه به نفل کول او یؤمی براسه او اشاره به کوله په خپل سر دا مسله ده چې تاسو اشاره کوئ په سر به کوئ. نورالعزا کې دي په زړه به اشاره نه کوئ، دا سر به لږ ښکته کوئ، رکو ته لږ معمولي، سجدې ته بیا د هغې نه لږ زیات. ښه، یؤمی اشاره به کوله براسه په سر او مز به کو قبل ای وجه په طرف د هر توجه چې کوم طرف ته به د هغه مخ شو، چې هر طرف ته به مخ شو، که مشرق ته به شو، که مغرب ته به شو، که شمال ته به شو، که جنوب ته به شو. ویوترو علیها او هغوی به وترم کول په دې باندې، وتر به کول په هغې باندې. رسول الله په سورلی د پاسه وتر کړي دي، یا د عذر د وجې، یا د دې دا وجه وه چې له هغې پورې وترې کول چې د وترو مسله محکم شوې نه وه، او چې بیا کله محکم شوه کلک واجب وګرځېدل بیا به راکوزېده. ښه، رسول الله به په سفر کې د سورلی د پاسه نفلم کول، عرس به کول، غیر انه لا یصلی، خو دومره ده چې هغه به مونځ نه کو، المز به نه کو علیها د سورلی د پاسه المکتوبه، فرض مز به نه کو. دقه سرنامه شوه چې د فرض منځه د پاره به څه وي، سور سړی به راکوزېږي. پاتې شو که نه؟ وقال الليث عبد الله ابن عمر به مسکو په خپله سورلی من الليل د شپې، وهو مسافر، او دی به مسافر، او ما یبالی، پروا به نه کوله، حیث کان وجهه، چې کوم طرف ته به د ده مخو. قال ابن عمر، عبد الله ابن عمر وی، وکان رسول الله اسلام، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، یسبح، هغه به نفل کول، علی الراحلتی، د سورلی د پاسه، قبل ای وجه، په طرف د هر مخ، په طرف توجه، چې هغه طرف ته به رسول الله وتر مخ شو. و یوتر علیها غیر انه لا یصلی علیها المکتوبه. حدثنا مغازم بن فزالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن صوبان قال حدثنا جابر بن عبد الله. حضرت عبد الرحمن بن صوبان وي چه حدثني جابر بن عبد الله، ما تحدث بيان كا جابر بن عبد الله، لوي شان ولا صحابي دي، فصحابه كي انصاري صحابي دي، او په انصارو کې بیا کثیر روایت دی، د دنه چې څومره روایتونه راغلي دي نو دونه په انصارو کې د بل چا نه دي راغلي. جابر ابن عبدالله وی، ان النبی صلی الله علیه وسلم، چې یقینا د الله پیغمبر، کان یصلی علی راحلته، هغه به مونځ کو د خپل سورلی د پاسه، نحو المشرق، په طرف د مشرق، داسې به روان و مخ په مشرق. اوس په مشرق چې سړی روانی الته، نو د بیت الله نه مخ د هغه ګرځېدلي. فاذا اراد ان یصلی المکتوبه، کله به چې اراده وکړه رسول الله ان یصلی المکتوبه، چې دې منځو کې فرض، نو نزله، دې به راکوشو. دقه ترجمه الباب شو چې روره د فرض منځه دپاره به راکوزېږي. نزله، نو راکوز به شو د سورلی نه، او فاستقبل القبله، او مخ به که قبلې ته، بیا به مخ په قبله باندې ودرېده او صحیح مونځ به وکړه. دا بله سرنامه دي، باب و صلات التطوع، دا باب دی د مانځه نفل، علی الحمار، په خره باندې. یو سړی د خر د پاسه سور دی، د خر د پاسه، او په سفر باندې روان دی، او دی مسکی دا مس جایز دی که دا جایز ندی. نو دی دا تسرنامک دی باب و صلات تطوع دا باب دی دا منزو نفل علل حمار پا خر بانده چه دا خر دا پاس سوری او نفل مسکی دا جایز دی کنه. طالبان دلتا سوال کوي چې دې ترجمه ته څه ضرورت دی، ولې ترجمه خو مخکې شوې وه کنه، باب و صلات تطوع علی الدواب. لږ پاس چې وګورئ، نفل مونځ د سورلۍ د پاسه، نو په سورلۍ کې اوښ هم راغی، په سورلۍ کې غوی هم راغی، په سورلۍ کې خر هم راغی، نو دا ځان له ترجمې ترجمة الباب ولا صله کېښو چې دی وایي دا باب دی د مانځه نفل علی الحمار په خر باندې. وایي د امام بخاري رحمه الله مقصد څه دی؟ اثبات د دې مسلې دی چې وروره په کومه سورلۍ باندې ته سوری، که هغه سورلۍ معقول اللحم او که هغه معقول اللحم نی، په ټولو باندې جایز ده. یو سورلۍ داسې ده چې د هغې غوښه خوړل جایز دی او ته پیدا پاسه مونځ کې هم جایز دی لکه اوښ شو. خو اوس دا سوال شو چې خر، نو خر خو غوښه خوړل جایز نه دی، نو چې غوښه خوړل جایز نه شو پلیته شوه، نو د ده د پاسه به چې دی مونځ کول دا څنګه وي؟ دا به جایز وي که دا به جایز نه؟ نو دې د ترجمک دی باب و صلات تطوع دا باب دی د مانځه نفل علی الحمار په خر. حدیث کې براشي رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر باندې روان دی خیبر ته، او یو غټ خرو د هغې د پاسه سورو لکه کچر، او د نفلو نیت یې تړلې او د هغې د پاسه نفل کول، نو بالکل جایز دی. حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال اخبرنا انس بن سيرين. انس بن سيرين او محمد بن سيرين دا دواړه سره رونه دي، خو د ده رول ډیر مشهور دی. محمد ابن سیرین تابعی دی، د حسن بصری صاحب په زمانه کې تیر شوی دی. تعبیر رویا کې الله ډیر لوی پوی هغه ته ورکړی وه، او دا د هغه رور دی انس ابن سیرین. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ په بصره کې اوسېده. حجاج ابن یوسف ډیر بدعمله گورنر و، د هغه نه چې دی حضرت انس صاحب تنګ و، بېځایه به یې چېړو. نو انس صاحب د بصرې نه لاړ شام ته، دارالخلافه د دوی شام و. هلته بادشاه چې دی نو هغه د هغه و عبدالملک و، عبدالملک ابن مروان. نو د شکایت لپاره دی لاړ عبدالملک له چې دغه ستا ګورنر په ما چې دی بېځایه چېړي. هغه بیا د هغه ځای نه خط راولېږه چې هر څه به کوې حجاجه، خو ګورې چې انس صاحب ته څونه وي. نو انس بیا واپس راته بصرې ته، نو دا د دنیا خلق ولا مخې له وروتل استقبال له. په دې کې حضرت انس ابن سیرین مو، دا انس ابن سیرین نه دی. قال انس ابن سیرین وی چې استقبلنا انس ابن مالک، منګه مخې له ورلو انس ابن مالک له. انس ابن مالک د شام نه راته صحابي دی، بصرې ته راته، مونږ ولا مخې له ورلو. استقبلنا، مونږه مخې له ورلو. چا ته ورلو؟ انس ابن مالک، انس ابن مالک ته د ده استقبال ته ورلو. کله حین قدمه، کله چې هغه راغې بصرې ته، مینه شام د شام نه، د شام نه راته خپل ځای بصرې ته، چې مونږه ورلو چې ګورو، فلقیناه، مونږ میلو شو د هغه سره. فلقیناه، مونږه میلو شو د هغه سره، بعین التمر، په عین التمر کې. دا یو ځای دی، ډیر لوی تاریخي ځای دی بصرې سره، بار عین التمر ورته وایي. په دقه ځای کې مونږه میلو شو د ده سره. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې دې ځای کې یو لوی جنگ هم شوی دی، ښه لوی جنگ د دغه سره ده، دی که فارس حکومت نه دی د دوی سره. نو مونږ میلو شو د ده سره په عین التمر کې. چې میلو شو اوس دی راغی، فرأیته، ما اولید حضرت انس فرائته ما اولید یصلی علی حمار چغه مسکو دخره د پاسا دخر د پاسا سور او نفل نیت تړلیو و وجهه او مخده د چدی من زل جانبی په دغه طرفو و وجهه او مخده د پمانسه کی من زل جانبی دغه طرف تو اغزه کی دی خلق تو لکه منگو یه دی طرف تو داسی تفسیری کی یعنی عن یسار القبله یعنی د قبله ته مخامخ نو گس طرف د قبله تو فقلت نو ما ورتو یوزان پو یو ما پی اعتراض وکړ دا انس صاحب وی دا تابعی چې ما انس تو وی فقلت ما ورتو وی رأیتو کا ما خو ته ولیدلی تصلی چې تا مسکو لغیر القبله بغیر د قبله نه مخ په قبله نه وی بل پلو د مسکو فقال نو هغه راته وویل چې سو پیری ما رسول الله لیدلی دی او که ما رسول الله لیدلی نه وی ما به نن داسې کار نه وی کړی لولا انی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم کچرې ما نه وی لیدلی رسول الله یفعله چې هغه دا کار کوو که هغه بار بار دا کار نه وی کړی نو لم افعله ما به نه وی کړی. معلومه شوه دا خبره چې د خره د پاسه سړی سوري د خره د پاسه او موس کوي نو بالکل دا جایز دی. دا موجوده خره نه دي، دا هم خوشقسمته دي چې د دوی په نیکه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سورلی کړې ده او دا هغه سورلی د برکت د وجې نه نن د خرو خوله چې ده نو هغه دغه ده پاکه ده. د خره خوله ده، د خر د پاسه سوری او هغه خوله شو او د هغې خوله ستا جامو ته ولګېدله، بالکل پلیتیږي نه، ځکه دا مبارک سیز دی رسول الله په دې باندې سورلی کړې ده. ډېر اکابر داسې دي د نسبت د وجې نه هغوی د خرو ډېر بې اندازې قدر کوي. وی ولې وی د دوی په نیکه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم نغه کړې ده، سورلی کړې ده. ها رواه ابراهیم ابن تهمان عن حجاج عن انس ابن سیرین عن سیرین عن انس ابن مالک عن النبی صلی الله علیه وسلم. دا یو بل سرنامک دی، باب من لم یتطوع، دا باب دی د هغه چا چې هغه تطوع نه کوي فی السفر په سفر کې دوبور الصلات رستو دوبور الصلوات رستو د منځونو نه وقبلها او مخکې د هغې نه. تطوع مونږه معنی کوو نفل، اصل کې تطوع هغه مستوی چې لیسه بفرض افرض نی او واجب نی، د فرض مانځه او د واجب مانځه نه بغیر چې کوم مونځ وي که هغه سنت دی او که هغه عام نفل دی، دې ټولو ته تطوع وایي. هلکه مونږ چې په سفر باندې روان یو، په حالت د سفر کې سنت کول پکار دی که نه، یا په حالت د سفر کې نفل کول پکار دی که نه، دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ بعضې خلک دا وایي عمل په رسخت کوي، الله تعالی چې دی دوه څلور رکاته فرض ستاسو دپاره دوه ګرځولي دي، نو چې ګرځولي دي عمل په رسخت وکړي، مه نوافل کوئ مه سنت کوئ، بس خالی دوه رکاته فرض کوئ او زه. دا بعضې خلک وایي. اکثر اکابر وایي په دې کې د چا اختلاف نشته چې عام نوافل په سفر کې د دې کول پکار دي. عام نوافل چې تاسو کوي عام نفل، نو د دې څوک انکار نه کوي کوي، صرف مسله په دې کې ده چې د فرضو نه مخکې سنت یا د فرضو نه رستو سنت د دې کول پکار دي که پکار نه دي. بعضې خلک دا وایي چې د نفل د فرضو نه مخکې او رستو سنت کول یکرهو، د دې کول نه دي پکار. ولې نه دي کول پکار؟ عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ وی ما دا رسول الله سره سفر وکړو، خو په سفر کې ما دی اون لیدو چې دا د فرضونه مخکې مسکړي یا د فرضونه رستو کړي. دا ترمیزی کې حدیث دی. د دې حدیث نه بعضې خلک دا وایي سنت کول ندی پکار، لیکن زمون اکابرین وایي چې نه، قصر تش په فرضو کې دی، په سفر کې سنت کوی. ولی که یو طرف ته دغه حدیث دی نو ګورئ، بل طرف ته دا حدیث دی هم په ترمیزی کې دی چې عبدالله بن عمر وایي زه د رسول الله سره په سفر روانم، چې سهار مانځه وخت راغی، د مانځه نه مخکې دوه رکعته وکړو، بیا چې ماسپخین راغی نو د ماسپخین نه مخکې څلور وکړو، وروستو یې ته دوه وکړو، مازدیګر نه نه مخکې وکړو او نه وروستو وکړو، چې ماښام شو نو ماښام نه پسې بیا دوه رکعته وکړو، چې ماسوتن مونځ یې وکړو نو د هغې پسې بیا دوه رکعته وکړو. نو ما وی دا څه اختلاف په دې کې دی چې په سفر کې سنت کول پکاري که نی پکار. اصل کې اختلاف په دې کې نه دی چې سنت کول پکاري او که نه. یو ځل چې شی سنت شو بیا به خامخا کې، صرف مسله دا ده چې دا سنت په سفر کې هم سنت دی او که سنت نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دی که کړي نه دی. نو ځینې اکابرین وایي رسول الله په سفر کې دغه نه دی کړی، دغه د سنت یې نه دی کړی، لکه دغه روایت د عبدالله بن عمر دی. لیکن بعضې اکابر ثابتوي چې نه، هم دغه عبدالله بن عمر وایي چې رسول الله به په سفر کې دغه کول، سفر به سنت به کول. صرف یو دومره ده چې دا به استاد صاحب وي، کتابونو کې خو م نه ده لیدلی، استاد صاحب به دا وي چې په سفر کې سنت دا دومره مؤکد نی لکه څنګه چې په حضر کې. په دلته چې تاسو سنت کوي او دا څومره کلک سنت دی او د دې په پرېښودلو کې ګناه ده، نو په سفر کې بیا کلک نی، ځکه چې په هره مسله کې اختلاف راشي نو اختلافي مسله کې کمزوروالی راځي. سنت رسول الله په سفر کې کړي دی او که نی دی کړي. نو دلته کې روایتونو کې اختلاف دی. یو روایت کې دی چې نی دی کړي، بل روایت کې دی چې دغه کړي دی کړي دی. نو ما وی سنت هغه درجه په سفر کې نه لري چې کومه په حضر کې لري. مسله دا ده زمونږ اکابرین دا وایي چې عبدالله بن عمر وایي چې ما رسول الله نه دی لیدلی، دې نفی کوي. خو بل روایت کې دی اثبات راځي چې ما رسول الله دغه کړی دی، او چا سره چې اثبات دی دغه خبره قوي ده، دغه چا نه چې چا سره اثبات نی. د دې وجه نه زمونږ د دارالعلوم دیوبند چې کوم اکابرین دي مفتیان صاحبان، نو هغوی دا وایي چې سفر مې سنت ضرور به ضرور پڑھنی چاهیے، سفر مې سنت ضرور به ضرور پڑھنی چاہیے، په سفر کې سنت خامخا کول دا پکار دی. ځکه ما وی بل روایت کې ترمیزی کې دا راغلی دی چې رسول الله به دغه کول، سفر به دغه کې دا سوته دا سنت موقت به کول. دا مازدیګر نه مخکې دا څلور رکعته نفل چې دا مونږ او تاسو یې کوو ده نه دی کړی مدلی. نو من لم یتطوع، هغه څوک چې هغه تطوع نه کوي، تطوع نفلو ته هم وایي سنتو ته هم وایي، چې هغه نفل نه کوي فی سفر په سفر کې دوبوره صلوات رستو د منځونو نه، لکه ماسپخین دوه رکعته دي، ماسوتن دوه رکعته دي، ماښام دوه رکعته دي، و قبلها او مخکې د هغې نه لکه ماسپخین څلور رکعته دي. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد ان حفص بن عاصم حدثه قال حضرتي حفص بن عاصم وي چې سألتو ابن عمر، ما تپوسو کو د عبد الله ابن عمر نه چې حضرت په سفر کې سنت کول پکار دی که نه دی پکار. فقال اگر اته جواب کی وې چې صاحبت النبی صلی الله علیه وسلم، ما مرګتیا کړې ده د رسول الله سره په ډېرو سفرونو کې مې د رسول الله سره صحبت او مرګتیا کړې ده فلم اره خو ما نه دی لیدلې رسول الله یسبح فی السفر چې هغه به سنت کول په سفر کې ما رسول الله نه دی لیدلې چې هغه به سنت کول په سفر کې وقال الله نو چې رسول الله نه کول نو ما له څه پکار دي او تا له څه پکار دي وقال الله تعالی الله تعالی وی په قرآن مجید کې لقد کان لکم فی رسول الله یقینا شته د ستاسو دپاره په رسول الله کې اسوه حسنه اقتدا خیسته الکه چې رسول الله کم کار کړي او ما قصې تاسو کوی کم کار چې رسول الله نی کړي اقا کار تاسو م کوی دا هغه پس اقتدا وکي حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن حفص بن عاصم قال حدثني ابي انه سمع دا حفص بن عاصم چه دي انه سمع ابن عمر دا وريدل دا عبد الله بن عمر نه يقول اغبوي صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صحبت کړي او ما مرګتیا کړي د رسول الله سره په سو سفرو کې فکان لا یزید فی السفر نو هغه به زیاتوالی نه کوو په سفر کې علا رکاتین په دو رکاتو بس دقه دو رکاته فرسار دو رکاته بس ماسفخین دو رکاته بس مازیګر دو رکاته بس او ماسوتن دو رکاته فکان لا یزید و هغه به زیاتی نه کوو فی السفر په سفر کې علا رکاتین په دو رکاتو د رسول الله سره مې صحبت کړی دی او دویم و ابا بکر د ابو بکر صدیق سره مې صحبت کړی دی هغه به هم داسې کار کوو و عمر او ما صحبت کړی دی د عمر صاحب سره و عثمان او د عثمان صاحب سره د اته کالو پورې حضرت عثمان هم چې دی نو مونځ به قصر کوو کذلکم دغسې باب من تطوع فی السفر فی غیر دبر الصلوات و قبلها دا بله مسله کوي اختلاف په دې کې دی چې د فرضو نه مخکې سنت او د فرضو نه رستو سنت د دې کول پکار دی که پکار نه دی یو روایت نه معلومیږي چې کول نه دی پکار بل روایت نه دا معلومیږي چې کول پکار دی مسله اختلافي ده خو د دې سنتو نه بغیر چې دا تاسو د فرضو نه مخکې کوی یا د فرضو نه رستو کوی د دې نه بغیر یو سړی نور نوافل کوي نو بالکل هغې چا اختلاف نه دی کړی خو بل اتفاق جایز دی من تطوع څوک چې نفل کوي فی سفر په سفر کې خو څنګه نفل کوي فی غیر دبر الصلوات هغه نفل چې هغه بغیر د هغه رستو منځونو نه وي د فرض منځونو نه رستو هغې نه بغیر لکه ماسفخین نه پس دوه دي ماخام نه پس دوه دي ماسوتن نه پس دوه دي د دې رستنو سنتو نه بغیر او دارنګې و قبلها مخکې د هغې نه د هغې نه مخکې لکه ماسفخین نو د دغې سنتو نه چې کوم مخکیني سنت دي یا رستني سنت دي د دې نه بغیر یو سړی نور نوافل کوي په سفر کې دا جایز دي که دا جایز نه دي دی وایي بالکل جایز دي تاسو به ویلو رسول الله اسلام به په سورلی باندې سورو او نوافل به یې کوله او بیا به چې دی نو د سجدې وخت به چې راغې اشاره به یې کوله ورکع النبی صلی الله علیه وسلم او اوکه پیغمبر علیه السلام فی السفر په سفر کې رکعت الفجر دوه رکعته د سبی دوه رکعته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وکړه معلوم اوس هم دا دغه دی کم خلک چې وایي سنت مه کوی هغوی د سحر نه بغیر وایي د سحر سنت کول چې دي نو هغه بالکل پکار دي خامخا حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن ابي ليلى قال ابن ابي ليلى عبد الرحمن بن ابي ليلى وي رسول الله صلى الله عليه وسلم پاتم کال د هجرت مکه مکرمه فتح کړه په سفر دی ښه چې مکه فتح شوه اراده دغه د اقامت نه وه، نن زم او سبا زم، نن زم او سبا زم. امهانې د رسول الله تتره لور ده، د حضرت علي خور ده، د هغې کور ته ورغې. چې کور ته ورغې هغې کری چې دی نو مطلب دا دی اته رکاته د چاش مونځ وکړه. د هغې په کور کې رسول الله اته رکاته زحا د چاش مونځ هغه وکړه. اوس وګوره دغه د سفر دی او په سفر کې رسول الله د ساخ مونځ کوي هغه کوي. قال عبد الرحمن ابن ابي ليلى وي ما اخبرنا احد خبر ندی را کړی مونږ ته هیڅ یو کس انه را النبی صلی الله علیه وسلم چې هغه لیدلی وي رسول الله صلی الضحا او هغه مونځ کړي د ساخته. یو استاز او یو صحابي مونږ ته دا خبر ندی را کړی چې رسول الله په خپل عمر کې د ساخ مونځ کړی دی. یو د غره ته را کړی دی غیر امهان ان بغیر د امهانی نه، غیر امهان ان بغیر د امهانی نه. یو امهان د رسول الله د تره لور ده، د حضرت علی خور ده، چې هغې مونږ ته خبر را کړ چې دقسې رسول الله په ساخ کې راغې او زما په کور کې ته رکاته وکړو. غیر امهان ان بغیر د امهانی نه ذکرت دی دا خبره ذکر کړه ان النبی صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه السلام یوم فتح مکه پرواز د فتح د مکی چې مکه فتح کړه نو دا سفر او گرد و غبار په بدن باندې پریوتی و نو اختصل فی بیتها هغې غسل وکړه د دې په کور کې. زما کور ته راغې او نور خلق هم ورسره و او هلته غسل وکړه او فصل سمان رکعات او بیا اته رکاته د ساخ مونځ وکړه. دقه حضرت امهانې مونږ ته وایي رسول الله مونځ وکړه خو چې څومره لنډ مونځ وکړه نو دونه هغه چېرته لنډ مونځ نه دی کړی. فما رأیته نو ما نه دی لیدلی امهانې وایي فما رأیته ما نه دی لیدلی رسول الله صلی صلاتن چې هغه کړی وي یو مونځ اخف مختصر او لنډ منها د دینه. دغه اته رکاته چې څونه مختصر وکړه دونه ما چېرته دی نه دی لیدلی چې دونه مختصر مونځ کړي. تاسو به وایې رکو به هم داسې ګډه وډه کړي، سجده به هم ګډه وډه کړي. وایي نه، غیر انه یتم الرکوع خو دومره ده چې رسول الله به هم رکو پوره کوله و سجود او سجده به هم پوره کوله. وګوره نفل په دغه کې رالل سفر کې. وقال الليس ليس ابن سعد وي حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر ابن ربيعه ان اباه اخبره انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عامر وي شدلي دلي رسول الله صلى الصبيحه شغب مسكو دركات الصبيحه نفل بالليل دشبي في السفر بسفركي على ظهر دابته او دی بسورو په شا د خپل سورلی. دغه د بیا راغی رسول الله و په سفر باندې روانو د سورلی د پاسه بسورو او نفل به کول. او حیث توجهت به کم طرف ته به چې دی سورلی مخ کو اق پلو به مونځ کو. حدثنا بالیمان قال اخبر شعیب عن الزهری قال اخبر سالم بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول کان یسبه هغه به نفل کول علا ظهر راحلته په شا د خپل سورلی حیثو کان چې چرته حیثو کان وجوه چې کم طرف ته به د هغه مخو او یومی براسه اشاره به کوله په سر. و کان ابن عمر او عبدالله ابن عمر به هم په سفر کې چې دی نو یفعله هغه به هم دسې کار کو. محنت ډېر کمزوري.